بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها كتك مكة هو ومئتات نموجة صار المهدي الفاطمي مهدي كتك فاطمية كويندا يريد مصر كسودية مصر 40,000 من البربر akiwa na wa Morocco 1040. Fahala nilu bainahu wa bainaha, mto Nile ukawa kizuizi kati yake na Misri. Faraja ila Iskandaria, akarudi Alexandri. Wa afsada fiha, akaleta ufisadi hapo, wakutila wakatala kauwa. Thumma rajaa fasara, kisha akarudi. Fasara ilaihi jeshi lmuktadiri, jeshi la muktadiri likamwendea. Ila Baraka, mpaka mji unaitwa Baraka. Wajarat lahum hurubu, vikajiri na kutokea kati yao vita. Thumma malaka alfatimia liskandariyata, kisha huyo Al-Mahdi akaitawala Al-Aksandari. Wal-Fayuma, akaitawala Fayum. Hadha al-Ami, katika mwaka huu. Na yote ni maeneo yaliyopo Misri. Wafi sanati thnataini khatan al-Muqtadir, mnamo mwaka wa pili, yaani 302, khatan al-Muqtadir khamsata min auladihi. Muqtadiri ali tarajia tena. Wafi sana tithinataini, katika mwaka wa pili tokea kushika madaraka, khatana aliwatahiri Muqtadir khamsata min auladi, watano katika watoto wake. Faazama ala khitanihim 600,000 dinar, fagharama akalipa ala khitanihim, kwa kule kutahiriwa watoto wake 600,000 dinar, dinari 600, laki sita. Wa khatana mahum taifata min alaitam, na aliwatahiri pamoja na hao watoto wake kundi la mayatima. Wa ahsana ilaihim, na aliwatendea wema. Wafiha, katika mwaka huo sulia al-Idu fi mujtama Misra, Idi ilisaliwa katika mahala na kusanyikia watu Misri. Walam yakun yusalla fihi al-Idu kabla dhali, na kabla ya hapo mahala hapo palikuwa pasaliwe Idi. Fakataba binnasi ala ibni Ali ibn Abi Shaykha, akatoa khutba Ali min al-kitabi nadharan, kwa kutazama kitabu, kwa kuangalia. Wakana min ghalatihi, katika makosa yake aliyokosea, ankala, bwana huyu Ali alisema, ittaqullah haqqa tuqatihi wala tumutunna illa antum mushrikun, yani katika jumla ya makosa yake. Wafiha aslama ad-Dailam, alislim ad-Dailam ala yadi al-Hasan ibn Ali al-Alawi, kupitia mkononi kwa Hasan, ndio walifanya jitihada hizo. Al-Atrushi wakana mahbu majusiyan, huyu ad-Dailam alikuwa ni baniani. Wafi sanati 40 waqa al-khawfu bi-Baghdada, ilitokea hofu Baghdad min hayawani, mwogopa mnyama. yukalu lahu anaitwa Zaizab. Dhakara nnasu annahu, watu wanaeleza kuwa wao yaraunahu billail, usiku wanamuona ala al-asbiha, juu ya mapaa ya nyumba za watu. Wanahu yakulu al-athfala, kuwa huyu mnyama anakula watoto wadogo. Wayaktau thadi al-mar'a, kata yale matiti ya wanawake. Fakanu yataharasuna, kwa hivyo wakawa wanajilinda. Wayadhribuna bitasati, wanapiga makarai na mabeseni. Liya haruba, ili yakimbie. Takhadha nasu liatfalihim makabun, wakawatengenezea watoto wao watu maficho. Wadama iddatu layali, iddata layali, na tendo hilo au tukio hilo lilidumu kwa siku kadhaa. Wa fi sanati khamsin, katika mwaka wa tano, kadimati rusulu maliki arrumi, wajumbe wa mfalme wa Rumi walifika. Bihadaya, wakiwa na zawadi. Watalabat aqda hudna, walipofika wakataka kutia saini mkataba wa amani. Faamila almuqtadiru maukiban nadhima, muqtadir akaunda kundi kubwa au jeshi kubwa. Fa aqama al-askaru wa saffahum, akalisimamisha jeshi na kulipanga mistari. Bisilahi, likiwa limebeba silaha zao. Wa hum mi'atu wa sittuna alfa, idadi ya askari ni 160,000. Mimbabi shamasia, katika mahala hapo, ila dari al-khilafa, mpaka ikulu. Baadahum, baada yao, al-khudam, mkua na watumishi. Wabaadahum al-khudamu, baada yao askari, nyuma yao kulikuwa na watumishi. Wahum sabatu alafi khadimi, watumishi peke yake ni 7,000. Wayalihim hujabu, wanaofuatia ni walinzi. Wahum sabamiati hajiz, ni walinzi 700. Wakanat suturu lati nusbat ala hitani, na pazia zilizowekwa kwenye kuta dari khilafa ya ikulu. 38,000, yani pazia kiasi cha 38,000. Allahu akbar. Mina dibaji, zimetengenezwa kwa dibaji. Walbusuti 2, mabusati peke yake ya uliomo ikulu ni 22,000. Wa fil hadra 107 min as-salasil, na mbele mi atusabu aini, kuna wanyama 100, 100 mbele ya ikulu. Kuna wanyama wakali kama simba, chui, idadi yao 100. Salasi wamefungwa minyororo, bila ghairi dhalika, na mengine mengi ya ajabu kabisa. Kwa vihadhi hisanati waradati hadaya, zilikuja zawadi. Swahibi Oman, za kiongozi wa Omani. Wafiha tayara aswadu yatakallam bilfarisia, wafiha tayrun aswadu, na katika hizo zawadi nilikuwa na ndege mweusi anazungumza Kifursi, Walhindia, Kihindi, afsah min albabgha, tena ndege huyo ni fasaha kuliko hata kasuku. Wafisanati siti fataha Maristan Ummul Muqtadir, aliiteka Maristan mama yake na Muqtadir. Asema katika mwaka huo fataha Maristan Muqtadir, alikifungua kituo cha afya au hospitali ya Ummu al-Muqtadir. Kana mablagu nafakati fihi, na kiwango cha matumizi ya hospitali filami kwa mwaka, 7,000 ilikuwa ni dinari 7,000. Wafiha sara al-amru wa nahyu liharam al-kharifa wali nisaihi lirakakatihi. Anasema katika mwaka huo mambo yalibadilika, kuamuru na kukataza kwamba katika mwaka huo maamrisho na makatazo yalikuwa yanatoka kwenye haram, wale watu wa karibu ya khalifa, wali ni sahihi na wake zake, lirakakati hii, kwa sababu ya udhaifu wake mwenyewe. Alikuwa mtu dhaifu katika akili na maoni. Allahu Akbar. Wa ala al-amru ila amarati Ummu al-Muqtadir fi mithli al-kahramana, na swala mamlaka yalirejea pale alipo amuru Ummu al-Muqtadir bimithli al-kahramana, kwamba patikane mtu kama mfano wa kahramana. Kahramana ni msimamizi wa nyumba na anayesimamia masuala ya nyumba. Antajlisa lilmadhalim, kwamba huyo kahramana akae kwa ajili ya kusikiza dhulma za watu. Watandhura fi rikai nnasi kila juma, na asome barua za watu kila Ijumaa. Fakana titajlisu watahdhuru alqadhata, kwa hivyo akawa anakaa anahudhuria alqadhata pale walipo makadhi walayana na viongozi. Watabruzu tawaqia alaiha, watabruzu tawaqiu wa alaiha khattuha. Nasema inakuja mihuri ikiwa na khati ya huyo kahramana. Wa fiha ada alqaimu Muhammad bin al-Mahdi al-Fatimi ila Misra, katika mwaka huo alirudi alqaimu Muhammad. فأخذ أكثر السعيد، فكتشكوه يعني وكبوة لسعيد. وفي سنة 8 غلت الأسعار، ويموكا ناني بيزي لباندا وصبغت العامة جاي كيني أكواتو لكوني حامد بن عباس ضم السوادة وسببه حامد aliunganisha Sawad ni sehemu ya Iraki katika utawala wake. Wajaddad al-madhalima, akaleta upya dhulma. Waka nahbu, uporaji uka shamiri. Wa rakib al-jundu fiha, na askari wakaingia kujitumbukiza katika masuala ya dhulma na uporaji. Washannathum al-amma, wakashambuliwa na watu yani raia wote. Wadama al-qitalu ayyaman, vita vikadumu kwa siku kadhaa. Wahraka al-ammatu al-habsa, watu wakautia moto jela, wafatahu sujuna, wakazifungua jela hizo, wanahabu nasa, wakawapora watu waliomo, warajamu alwazira, wakampiga mawe waziri, wakhtalafati ahwalu daula, hali za serikali zikawa tofauti na ilivyokuwa Alabasia, dola ya Bani Labas sana. Fiha malakati jeyushu kaimu, katika mwaka huo majeshi ya kaimu yani itawala jazira, minal fustat, kisiwa katika Misri ya zamani inaitwa fustat. Shtadda qalaqu ahli Misra, wasiwasi na hofu ikazidi kwa watu wa Misri. Watahabu ilhurubu, wakajiandaa kwa ajili ya vita. Wajarat umuru, na hurubu itokea mambo mbalimbali, vita yatulu sharhua, ambayo kwa kweli kama tutaeleza yatachukua muda mrefu. Fi sanati tisin, katika mwaka wa tisa, kutila alhallaji biftai alqadhi abi amri walfukahai walulamai, aliuawa huyo Hallaji kwa kutoa fatwa kadhi Abi Amri na wanazuoni wengine na ulama, annahu halalu dami, kwamba huyo Hallaji damu yake ni halali. Walahu fi ahwalihi sayia akhbarun, na huyo Hallaji ana katika hali zake mbaya, asayia, ana khabari ya afrada annasu, wanazuoni wamezi tengea vitasnif vitabu maalumu kwa ku, yani wamezitengea habari hizo muda wa kuziandikia vitabu. Sanati ihda ashara, amara almuqtadiru burda almawarith biraddi almawarith, aliamuru mirathi irejeshwe, ila masayira almuqtadir, kwenye maeneo ambayo aliyabadilisha mu'tadid, min tawrithi dhawil arham, kutoka katika kuwarithisha dhawil arham. Kwamba alisema kwamba hao dhawil arham hawarithi, akapeleka mahala pengine mirathi hiyo, kwa hivyo utaratibu ule ukarudishwa. Fi sanati ithna taya ashara futihati furaghana ala yadi wali Khurasana, ulitekwa mji wa Khurasana uliko Iran, kupitia mikono ya mtawala wa Khurasana iko Iran pia. Fi sanati arba'a ashara ba'ashara dakhalat ar-Rumu Maltiyat al-Saif, Maltiya niingia kisiwa cha Malta kiko Italy kwa upanga. Fia khamu jamu na tudajla, mto Dajla ulikauka bilmusul, hapo Mosul Iraq, waabrati alaiha dawabu, kiasi cha kufikia mpaka wanyama kuvuka mchanga mtupu. Hadha la miuhat, nasema na hali hii haikupata kuzoeleka kabisa. Fi sanati khamsa ashara dakhalati rumu dimyat, wa rumu ilingia dimyat, wa akhadhu man fiha, wakawachukua waliomo wa mafia na vilivyomo, wasawa dharabu nakusa fi jamiha, wakapiga kengele katika msikiti wa Ijumaa wa Dimyat. Fiha katika mwaka huo dhaharat Dailam ala Rai, Dailam alishinda na kuitawala Rai waljibal, fakutila akawawa, fakutila khalkun, watu wengi wakawawa, wadhubihat na watoto wakachinjwa. Fi sanati sita ashara banal Karmatiyu, hiyo Karmatiyu ilijenga nyumba samaha dar alhijra, kana fi hadhi sinin kad kathura fasadu, wingi wa huyo ufisadi wa huyo Karmatiyu ulikuwa umeongezeka, takhudhuhu lbilada, na kuteka miji, wafatkuhu, na kuwashambulia Waislamu, mashtadda alkhatbu bihi, matatizo kupitia mtu huyo aliongezeka. Watamakana tihaibatuhu, utisho wake ukazitawala nyoyo, wakathura atibahu, wafuasi wake wakaongezeka, Wabatha staraya akaeneza vikoshi, watazalzala lahu khalifa. Khalifa alitikisika kwa sababu yake, kwa maana ya utawala wake alitikisika. Hazama jaish al-muqtadir ghaira marra, alilishinda jeshi la muqtadir si mara moja. Mtatu al-hajj fi hadhihi sinina, watu kwenda kuhiji kukakatika na kukoma na kusita, khaufa min al-karamita, kwa kuogopea hao karamita. Wanazaha ahlu Maka anha, watu wa Maka wakaikimbia Maka. Wakasadat Rumu na Hiyata Khalat, Warumi wakakusudia kwenda upande wa Khalat. Wa akhraju al-mimbara min jamiha, wakafikia kutoa mimbara kwenye msikiti wa Ijumaa. Wajaalu saliba makanahu, na katika nafasi yake wakaweka msalaba. Hawa karamita ni wana uhusiano, yani ni dola iliyo jitenga kutoka kwa dola ya Fatimia. Baadaye yakatokea mapinduzi, yani dola hii ilitokea baada ya mapinduzi ya kijamii, na hatimaye dola ile ikabeba jina la dini. Kwa ni aina sehemu katika sehemu za madhahib ya kitawahidi, na baadhi ya watafiti wanawachukulia hawa karamito kama ndio watu wa kwanza kuanzisha yale mapinduzi ya kijamaa, kuleta ujamaa katika ulimwengu. Wallahu a'lam.